trzymam swych ludzi za moimi plecami. To gonitwa za chlebem, pleja hejter zajebie. To piekło na ziemi, z dala od jasnych płomieni. Żyj w projektach, ciężko tu przetrwać. Zawsze mam swych ludzi za moimi plecami. To gonitwa za chlebem, pleja hejter zajebie. To piekło na ziemi, z dala od jasnych płomieni. Żyj w projektach, ciężko tu przetrwać.